ξύπνα πρέπει να αποφασίσουμε που θα πάμε. Σύντροφες και σύντροφοι, θέλουμε να αλλάξουμε την Ελλάδα. Θα μπορούσε να είναι ξύπνα, σύντροφες και σύντροφοι. Είναι ο Πρωθυπουργός, ο τρέχον, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος μας καλεί να ξυπνήσουμε για να αποφασίσουμε που θα πάμε. Και είναι και ο σύντροφος Σταύρος Θεοδωράκης. Ευτυχώς που υπάρχει το Πασόκ, για έναν και μόνο λόγο πια, για να κάνει αυτά τα συνέδρια που μαζεύονται όλοι μαζί και μας δίνουν άπειρο υλικό πολύ καλής ποιότητας. Θα ακούσετε, θα καταλάβετε, γιατί οι πρωταγωνιστές του είναι πρώτα ονόματα, δεν είναι τυχαίοι. Όλοι που έχουν μαζευτεί εκεί στο περίφημο κίνημα αλλαγής, Πασόκ, πρώην κεντροαριστερά, μέλλον, παρελθόν και όλα αυτά. Και μας έχουν τροφοδοτήσει με πολύ καλές στιγμές οι κορυφαίοι της κωμωδίας. Πρώτος σε όλους αυτούς είναι ο Σταύρος Θεοδωράκης. Σύντροφες, συντρόφισσες και σύντροφοι, θέλουμε να αλλάξουμε την Ελλάδα. Αλλά για να συμβούν αυτά, πρέπει να αλλάξουμε και εμείς. Να είμαστε οι Ινδιάνοι Μοχόκ. Ξύπνα πρέπει να αποφασίσουμε που θα πάμε. Να είμαστε οι Ινδιάνοι Μοχόκ. Θέλουμε να μας κυβερνήσουν οι Ινδιάνοι Μοχόκ. Όλοι μας έχουν κυβερνήσει, αριστεροί, δεξιοί, μνημονιακοί και άλλοι μνημονιακοί, και αυτοί που δεν θα ήταν μνημονιακοί, που είναι περισσότερο μνημονιακοί. Ινδιάνοι Μοχόκ όμως ποτέ. Έριξε αυτή την πρόταση ο Σταύρος, αντιμετωπίστηκε από τους συντρόφους με πάρα πολύ καλή διάθεση, και έτσι η επόμενη κυβέρνηση μπορεί να είναι Ινδιάνοι Μοχόκ σε ένα λαό, αυτόν εδώ που ξέρουμε όλοι και ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Ήρθε με αντιπρόταση τώρα, ανέβηκε πάνω ο Γιώργος, που είναι από τα παλιά, είδε ότι ο Σταύρος πάει να του κλέψει λίγο τη δόξα και έπαιξε το κορυφαίο χαρτί. Το σύνθημά μας, συμμετοχή για την αλλαγή. Δημιουργική αλλαγή, ρηξικέλευτη αλλαγή, καινοτόμα αλλαγή με βάση τις αρχές μας. Και για μια κυβέρνηση που στο DNA του, στο DNA της, θα έχει τράγους. Που στο DNA του, στο DNA της, θα έχει τράγους. Τα διλήμματα ήταν σοβαρά, όπως καταλάβατε, όλο το Σαββατοκύριακο. Η τράγη ή η Ινδιάνοι Μοχόκ. Το κίνημα αλλαγής, η κεντροαριστερά η μεγάλη, πρέπει να λάβει την απόφαση. Κάτι έλαβαν χτες, δεν κατάλαβα καλά, αλλά όλα αυτά με τη ζύμωση την κατάλληλη θα γυρίσουν προς όφελος του ελληνικού λαού. Ο οποίος ελληνικός λαός είναι εδώ που είναι, έτσι όπως το γνωρίζουμε και τον ζούμε όλοι μας και είμαστε κομμάτια του, αλλά είναι και εκτός Ελλάδας ο ελληνικός λαός, και αυτό είναι το καλύτερο, όπως οι Ελληνοαμερικάνοι, οι οποίοι έκανε και συγκέντρωση για τη Μακεδονία. Macedonia is Greek. Ζήτω Έλλας. Ζήτω Έλλας. Ζήτω Έλλας. Ζήτω Έλλας. Όλα μαζί, τον God bless, ευχαριστώ, καλή νύχτα, γεια. Οι Έλληνες του εξωτερικού, οι Ελληνοαμερικάνοι κρατάνε ψηλά τις σημαίες, όπως και εμείς εδώ για το συγκεκριμένο θέμα, όπως θυμόσαστε, κρατάμε ψηλά τη σημαία. Διακόπτουμε την ροή, την πολύ φυσιολογική ροή του προγράμματός μας, διότι έχουμε μια έκτακτη πολύ σοβαρή είδηση. Θα ακούσουμε τον Βασίλη Κικίλια να μας την περιγράφει. Υπάρχει όμως ένα θέμα σοβαρό. Ποιο? Το οποίο θα ήθελα να σας βάλω. Ελάτε. Ο κύριος Καμένος αποφάσισε να με μπλοκάρει στο Twitter. Υπάρχει όμως ένα θέμα σοβαρό. Χίλια φωνιά πως αφήσες να γίνει. Ο κύριος Καμένος αποφάσισε να με μπλοκάρει κάτω στο Twitter. Σκοτώσαμε τον νιό. Ο κύριος Καμένος αποφάσισε να με μπλοκάρει στο Twitter και να μου γράψει ντροπή. Βγαίνει ο επόμενος, αν γίνουν εκλογές και αν βγει ο Κυριάκος, υπουργός άμυνας της χώρας, άμυνας, και κάνει αυτή τη σοβαρή καταγγελία και παίρνει και το σοβαρό ύφος, τον μπλόκαρο άλλο στο Twitter. Όλα αυτά είναι πραγματικά, δεν είναι μοντάζ. Τα προηγούμενα ήταν λίγο μοντάζ, αλλά αυτό είναι μια πραγματική κατάσταση, ένα πραγματικό γεγονός, μια πραγματική πολύ σοβαρή καταγγελία. Και πάντα υπάρχει απορία μετά από όλα αυτά: ποιος γράφει το σενάριο της χώρας? Δεν το γράφει ένας απλός σεναριογράφος, γιατί είναι η Ελλάδα στο μνημόνιο, με τα σύνορα γύρω-τριγύρω σε μια αναμπουμπούλα. Την ευρύτερη περιοχή βλέπετε τι γίνεται. Και έχουμε όλους αυτούς, αυτό το πολιτικό προσωπικό, να βγαίνει επισήμως το Γιώργο Αυτιά να καταγγέλει ότι τον έκανε ο άλλος μπλοκ. Επόμενη καταγγελία του Κικίλια θα είναι ότι δεν του έκανε like κάποιος στο Facebook και θα έχουμε άλλα θέματα. Ευτυχώς όμως υπάρχει ο πρόεδρος του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος έκανε και αυτός μια, όχι καταγγελία, μια ωραία διαπίστωση. Τη δανειζόμαστε από τους Λούμπεν, γιατί την έκαναν πάρα πολύ ωραία μέσα στο Σαββατοκυριακό. Τα κόμματα είναι ζωντανοί οργανισμοί. Και όπως είπε και ο μεγάλος αστροφυσικός Στέφεν Χόκινγκ, που έφυγε πριν από λίγες μέρες, όπως είπε και ο Χόκινγκ, για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ. Αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο, το πήραμε από τους Λούμπεν, αλλά το προχωρήσαμε λίγο και το φέραμε στα δικά μας. Τα κόμματα είναι ζωντανοί οργανισμοί. Και όπως είπε και ο μεγάλος αστροφυσικός Στέφεν Χόκινγκ, που έφυγε πριν από λίγες μέρες, για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ. Εύχομαι καλή επιτυχία και καλή δύναμη. Θέλει δουλειά πολύ. Θα γίνουμε εμείς οι ίδιοι εργολάβοι, ξαναρωτώ. Ναι. Εργαζόμενοι. Γυναίκες έχουμε αλληλεγγύη, έτσι δεν είναι, Νίνα μου? Νίνα από το Ζωντανίνα, έτσι προκύπτει το θηλυκό όνομα. Έτσι λοιπόν φτιάξαμε και το τραγούδι του Κυριάκου Μητσοτάκη, επειδή αναφέρθηκε στον Ελίτη και όχι στο Χόγκιν. Ωραία είναι όλα αυτά, όλα αυτά από το συνέδριο του Πασόκ. Γι' αυτό λέμε το Πασόκ πάντα τροφοδοτεί την ελληνική κοινωνία με ιδέες, με αξίες, αξίες κυρίως με άξια στελέχη εντός εκτός κορυδαλού και με ανθρώπους που είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν και να κάτσουν σε καρέκλες, γιατί χωρίς αυτά δεν υπάρχουν τα στελέχη του Πασόκ και δεν υπάρχουν και οι αξίες του Πασόκ. Αξίες χωρίς καρέκλα δεν είναι κάτι που μπορεί να το συναντήσει κανείς, τουλάχιστον σε αυτόν τον τόπο. Ετοιμαστείτε, επιβιβαζόμαστε, αναχωρεί το λεωφορείο. Πριν από αρκετούς μήνες, σε ένα μεγάλο λεωφορείο που έγραφε απ' έξω Ευρώπη, ο Μακρόν στο τιμόνι να τον έχει πάρει ο ύπνος. Και να μπαίνει ξαφνικά φουριόζα η Μέρκελ μέσα με τις βαλίτσες και του λέει: Με σπρώχνετε, κύριε! Με σπρώχνω εγώ, κύριε! Η πισινή μου με σπρώχνε! Τότε να πείτε στου πισινού σα να με σπρώχνε, γιατί χάσατε την υπομονή του προ την ίσα. Μα μήπως φταίνε κι αυτοί, η πισινή του του σπρώχνε. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε που θα πάει το λεωφορείο. Ανακοίνωση. Το λεωφορείο με τον κόλο προ το ποτάμι αναχωρεί για Τζόρτζια. Για Τζόρτζια. Μετάφραση, άντε όρνια το λερωμένο είναι. Για όσους δεν κατάλαβαν, είναι από τα τρίκαλα εδώ η ανακοίνωση, επειδή είπε ο Τσίπρας για το λεωφορείο και το πιο πρόχειρο που βρέθηκε να αναχωρεί εκείνη την ώρα ήταν αυτό, όπως το περιέγραψε ο κύριος που κάνει την ανακοίνωση. Έχουμε και μηχανικούς, είχαμε τους Ινδιάνους, αλλά έχουμε και μηχανικούς, όπως θα ακούσουμε τώρα, πάλι από το σύντροφο Σταύρο. Σύντροφες, συντρόφισσες και σύντροφοι, έμπειροι μηχανικοί και Ινδιάνοι έφτιαξαν λοιπόν το κίνημα αλλαγής. Μένει βέβαια να απαντηθεί ποιος είναι ο μηχανικός και ποιος είναι ο Ινδιάνος. Ποιος είναι ο μηχανικός και ποιος είναι ο Ινδιάνος. ποιος μωρό μου ποιος. Ποιος είναι ο μηχανικός και ποιος είναι ο Ινδιάνος. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, οι πολίτες έζησαν μια συνεχή χειροτέρευση των συνδικών ζωήν τους χωρίς εξήγηση για το γιατί. Αυτός ο γιατίς δεν έχει εξηγηθεί, όπως λέει και ο Κώστας Σιμίτης, γι' αυτό αξίζει το Πασόκ, γι' αυτό αξίζουν τα συνέδρια, για να λέει ο Σταύρος αυτά που λέει για τους Ινδιάνους, τους μηχανικούς, ο Γιώργος να λέει για τους τράγους και ο Κώστας Σιμίτης να κάνει αυτά τα πολύ ωραία σαρδάμ, γιατί δεν εξηγήθηκε ο γιατίς στον κόσμο και έπρεπε κάποιος να το πει μετά από τόσα χρόνια. Ήταν ένα από τα σαρδάμ του Κώστα Σιμίτη, μετά κόλλησε σε μια πολύ συγκεκριμένη λέξη. Και όχι τα δίπολα κυβερνητική αριστερή πολιτική είναι ο Νεοφιλελευθερισμός. Το είπε στο τέλος, ήταν η λέξη νεοφιλελευθερισμός, γιατί άργησε να κάνει εκεί μοντάζ. Δεν το πολύ κατάφερε, μπέρδεψε λίγο. Εκεί που έκανε νεοφελή, νόμιζαν όλοι θα πει φελιζόλ. Δεν είπε, είπε φιλελευθερισμός, αλλά έρχεται ο Γιώργος μετά, αμέσως καπάκι μετά ανεβαίνει και το είπε καθαρά ο ίδιος. Εμείς να μείνουμε αποφασισμένοι και συνεπείς με τις αρχές και τις αξίες μας, της δημοκρατίας, του σοσιαλισμού, του ανθρωπισμού, του διαφωτισμού, του πολιτικού νεοφιλελευθερισμού. Του πολιτικού νεοφιλελευθερισμού. Του πολιτικού νεοφιλελευθερισμού. Τοκ, τοκ, τοκ. Τοκ, τοκ, τοκ. Του πολιτικού νεοφιλελευθερισμού. Όχι νεοφιλελευθερισμού, φιλελευθερισμού. Αυτό το έχουμε απορρίψει. Ναι, αυτό δεν σας έχει απορρίψει, αυτό ακριβώς. Ο ένας δεν μπορούσε να πει τη λέξη, ο άλλος την είπε ενώ δεν έπρεπε να την πει. Οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, οι οποίοι εφάρμοσαν νεοφιλελευθερισμό. Και όχι μόνο πολιτικό, και οικονομικό που είναι και μάλλον χειρότερος από ό,τι λένε οι Κινέζικοι στις ωραίες παροιμίες τους. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα και σήμερα Δευτέρα, ξεκινάει η εβδομάδα καινούρια. 2-11-200-8-200, το τηλέφωνο επικοινωνίας, με αγωνία σας περιμένει, σας καρτερά να κλάψετε στον νόμο του ή ό,τι άλλο θέλετε. Mail μπορείτε να στείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@papakirialfm.gr, να στείλετε SMS γράφοντας real, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650. Κόστος SMS 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητής 12, 15, 18, 20% βάση λογαριασμού. Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 211-102-1486. Πάροχος InternetU. Ο Νίκος Απρανίτης ρυθμίζει τον ήχο και υπάρχει μια πολύ μικρή διαφορά μεταξύ του νι γράμμα της αλφαβήτας και του κάπα. Θα το ακούσουμε με νι, έτσι όπως η Φόφη το είπε, και αμέσως μετά θα το ακούσουμε και με κάπα για να αποκατασταθεί και σε αυτό το θέμα η αλήθεια. Η ιστορία της προόδου γράφεται με ανατροπές, συντρόφισσες και σύντροφοι. Από σήμερα λοιπόν κηρύσουμε ανένδοτο αγώνα. Από σήμερα λοιπόν κηρύσουμε ανένδοτο αγώνα. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς για να συνειδητοποιήσει τα πράγματα, για να συνειδητοποιήσει, με συγχωρείτε, η χώρα, τα πράγματα. Τοκ, τοκ, τοκ. Γιορτάζει ο πρόεδρός σας, κυρία Καρακώστα. Να τον χαιρόμαστε. Γιορτάζει Αλεξίου του ανθρώπου του Θεού, Αλεξίου του ανθρώπου του λαού. Ευγενικό σφύριγμα. Γλυκός ήχος που εφραίνει τους ακροατές και σπάει τη μοναξιά. Ξύπνα, πρέπει να αποφασίσουμε που θα πάμε. Πριν από αρκετούς μήνες, σε ένα μεγάλο λεωφορείο που έγραφε απ' έξω Ευρώπη, ο Μακρόν στο τιμόνι να τον έχει πάρει ο ύπνος. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε που θα πάει το λεωφορείο. Ανακοίνωση. Το λεωφορείο με τον κόλο προς το ποτάμι αναχωρεί για Τζόρτζια. Για Τζόρτζια. Άιντε όρνια, το λερωμένο είναι. Και τελικά μάθαμε που πάει το λεωφορείο. Έχουμε και μια ευχάριστη είδηση. Θα την ακούσουμε τώρα. Η Μαρία Σπυράκη βγήκε σήμερα το πρωί στο Sky και έταξε, υποσχέθηκε κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τα νέα παιδιά. Υπάρχει μια κυβέρνηση που φεύγει και υπάρχει και μια κυβέρνηση που έρχεται. Και επιτρέψτε μου γι' αυτό να μιλήσω. Να μιλήσω δηλαδή για αυτά που είπε χτες ο κ. Μητσοτάκης στους νέους. Για την κατάργηση του χαμηλότερου κατώτατου μισθού για την νεολαία, που σήμερα είναι 510 ευρώ. Ναι. Και ο κ. Μητσοτάκης δεσμεύτηκε να γίνει 586, όπως ισχύει και σε εμάς τους 50-άριδες. Τυχερή νεολαία, τυχερή. Θα πάρει 75-76 ευρώ παραπάνω βασικό μισθό. Οπότε από τον Κυριάκο όλα αυτά. Τη μέρα είναι 2,5 ευρώ. 2,5 ευρώ είναι καφές και τυρόπιτα κερασμένα από τον αυριανό πρωθυπουργό για τη νέα γενιά, γιατί τόσο εκτιμάνε την αξία της νέας γενιάς. Ετούτη ως 510 και επόμενη ως 586. Να έχεις όραμα ή να μην έχεις. Φεύγουν όλοι από το εξωτερικό, γυρίζουν πίσω να τσιμπήσουν τα 75 ευρουδάκια που θα πετάξει πάνω τους ο Κυριάκος, και τα πετάνε από τώρα για να τσιμπήσουν ψήφους στις επόμενες εκλογές. Πάρα πολύ θετικό. Γαλαξίες υπάρχουν πολλοί. Πάμε στον πράσινο γαλαξία. Ακούστε, εμείς βαδίζουμε στη δική μας λεωφόρο και έχουμε το δικό μας γαλαξία. Ζουν ανάμεσά μας, περπατάνε δίπλα μας, μιλάνε την ίδια γλώσσα με εμάς. Έχουμε χαράξει αυτόνομη πορεία και αυτοδύναμη στρατηγική. Ποιοι είναι? Οι πασοκάνθρωποι, οι πασοκάνθρωποι δεν είναι πλάσματα του κόσμου τούτου. Και έχουμε το δικό μας γαλαξία. Ζουν ανάμεσά μας. Δεν είναι πλάσματα του κόσμου τούτου, λες και το κάνουν επί τούτου. Η Φόφη από άλλο γαλαξία έρχεται να κυβερνήσει εδώ τους Έλληνες, οπότε να την καλοδεχτούμε, είναι και από το εξωτερικό και αυτή μία από τους πολλούς που γυρίζουν για να δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτόν εδώ τον τόπο και το λαό. Καλημέρα από το Μόναχο με την πρώτη. Από το Μόναχο. Από το Μόναχο. Σε είδα σαν και σήμερα, περνούσα από τα σύνορα το τρένο. Ερχόσουν από το Μόναχο μονάχη σου. Μπαγκάζια κανά δυο και το συνάχι σου ήταν αθεματισμένο. Περίμενα να πάρω το σιριζέικο ύφος μου. Τι μου θύμισες στο Μόναχο τώρα. Σου πρόσφερα τσιγάρα χαρτομάντιλα, κάρο τραπέζο μάντιλα το δείπνο. Και στη Θεσσαλονίκη κατεβήκαμε κι αμέσως βρε παιδί μου παντρευτήκαμε στο ξύπνιο ή στον ύπνο. Ναι, πήρα να σας καταγγείλω ρε παιδί μου γι' αυτό. Α, καταγγελείτε, ναι, δεν το καταλάβω, sorry. Καταγγέλλατε τον Αμβρόσιο, τον άνθρωπο του Θεού, πρώτη φορά αριστερά. Γιατί τόσο μίσος, γιατί. Το γιατί τόσο μίσος πάει σε εμάς ή στο λόγο του Αμβρόσιου? Όπου θέλει το παίρνει ο καθένας. Αμβροσίου, για να είμαι και σωστή. Λοιπόν, πρόσεξε με. Ο άνθρωπος αυτός. Άνθρωπος τώρα και εσύ, μεγάλες κουβέντες. Ο λόγος, ρε παιδί μου, λέμε και καμιά αναπτύξη. Ναι, αλλά και ο λόγος λέει πολλές μαλακίες ο λόγος. Ναι, λέμε τώρα. Πώς θα το πω στον άνθρωπο, ιδέες τον, πώς θα το πω, δεν ξέρω. Αυτό το Batman της ιεροσύνης τάχα της. Έτσι, μπράβο, αυτό. 5 κιλά από αυτό, τη λήξη του θα το φάω, θα το πάρω σπίτι. Λοιπόν, δεύτερον, πρώτη φορά αριστερά. Σε παρακαλώ πολύ, να συμμαζευτείτε κι εσύ κι ο άλλος, έτσι. Είμαστε αριστεροί. Τι δεν κατάλαβα. Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Αχ, μου διέφυγε. Το ξέρω, μα γι' αυτό σε πήρα για να σε φέρω στον εύκολο. Στον ίσιο δρόμο. Ναι. Το ξέρεις αυτό. Ήρθα τώρα, ήρθα στον ίσιο, ήρθα, μάλλον ήρθα, ε. Και συνεχίζω το τραγουδάκι. Ποτισμένα τα σεντόνια απ' τη μυρωδιά. Καγκαδάκια και καψόνια κάναμε παιδιά. Έλα, γεια. Κι όπου και γάρταστρα τη βραδιά. καλοκαίρια συντροφιά. Για αυτό το αρχίδι, που η ελληνική δικαιοσύνη είχε το βάσος και τη μαλακία να τον αδώσει αυτό το γελίο τύπο που κάποιο πήγε για τη Χούντα. Πέρα από αυτό, το μεταξύ, πρόσεξε, εγώ είμαι straight. Αλλά ρε φίλε, αυτά που λέει είναι απαράδεκτα. Απαράδεκτα. Δηλαδή είναι στον προηγούμενο αιώνα, τζι που ζει αυτός ο μαλακός. Εν τω μεταξύ, να έχουν υπόψη του πραγκοπαπάδε. Υπάρχουν πολλοί σαν εμένα που άμα γίνει καναπτού, αρχίσουμε από αυτού του πιάτσικο. Αρχίσουμε από αυτού του κερατάδε στο πιάτσικο. Κρέμασμα και ξύρισμα. Κοίταξε να δει και σύμφωνα με τον νόμο πια, γιατί τα δικαστήρια το βγάλανε, και φτύσιμο και σκίσιμο και οτιδήποτε άλλο. Τα ίδια που λέει δηλαδή. Α, στους γκέι εννοεί. Όχι, στους παπάδε. Στους παπάδε που τα λένε αυτά. Ο νόμος το λέει, δεν το λέω εγώ έτσι. Αναπληρωτής σημαίνει αναπληρώνω κάποιον που απουσιάζει για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Εμείς έχουμε καταντήσει τα τελευταία χρόνια να αναπληρώνουμε τους ίδιους μας σε αυτούς. Α, απουσιάζετε δηλαδή. Α, λουφάρουμε και εμείς πληρώνουμε. Ωε, στο διάλο. Μέσα σε δύο μέρες, φίλε, πρέπει να πάμε από τη μισή Ελλάδα να τη γυρίσουμε όλη την άλλη μισή. Γραφτεί σπίτι, σχολείο, τα πάντα. Σε παρακαλώ τώρα. Τι λέω, δώσουμε δυναμικό παρόν. Λέρα. Συγχαρητήρια στους συναδέλφους που είναι στην Αθήνα και παλεύουν. Ναι. Έφτασε 90. Ναι. 93. Ναι. 93 συλλήψεις. Your design, 'cause you're a criminal as long as you're bad. I want your love. Αλλάξαμε, ανανεωθήκαμε. Σήμερα λοιπόν ανοίγουμε και καλωσορίζουμε. Ατυχίες αδέρφια, ατυχίες, οι δουλειές περιορισμένες. Δηλαδή άνοιξα ένα μαγαζί αλλά με κλείσανε φυλακή. Για χρέη? Όχι, τα άνοιξα νύχτα με λωστό. Από τις πιο ωραίες ατάκεις του Νικολαίδη από τον κινηματογράφο, επειδή είπε η Φόφη ότι ανοίξανε κι αυτοί και ο άλλος άνοιξε κάτι. Όλα αυτά είναι ανοίγματα, πρέπει να το πούμε, αφού έχουν αλλάξει κιόλας, το έλεγε η Φόφη με πολύ μεγάλο καμάρι. Τι έλεγαν οι ΣΥΡΙΖΕΙ για τους πληστηριασμούς παλιά, θυμόσαστε, θυμόμαστε όλοι, δεν έχουν περάσει και πολλά χρόνια, έχει ο λαός μνήμη τελικά, τα θυμάται, ανεξαρτήτως αν δεν τα λαμβάνει υπόψη του, πάντως τα θυμάται. Τι είπε χτες προχτές ο Κώστας Ζαχαριάδης, διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Ζαχαριάδη, το γεγονός ότι υπήρξε αντίδραση από τους λεγόμενους 53 για τις εικόνες που είδαμε έξω από συμβολογραφικά γραφεία με τα ΜΑΤ και το ξύλο που έπεσε και με μάλιστα να τραυματίζονται πολίτες διαδηλωτές, αυτό σας προκαλεί ανησυχία, το γεγονός ότι υπάρχει αντίδραση ισοκομματική? Και καταρχήν, εμείς είμαστε ένα κόμμα και μια παράταξη που δεν μας αρέσει να υπάρχει η βία και η καταστολή. Μπράβο! Για μένα η βία δεν είναι η λύση, αλλά από την άλλη, δεν γίνεται να μπλοκάρει και μια συνολική διαδικασία του τραπεζικού συστήματος γιατί αυτό είναι στο κάτω-κάτω αυτή η διαδικασία, στο όνομα γενικοτήτων. Τύπου μην πάρουμε τα σπίτια των ανθρώπων. Αυτή είναι η γενικότητα και δεν πρέπει αυτή η συνολική διαδικασία του τραπεζικού συστήματος να μπλοκάρει. Επίσης δεν τους αρέσει, όπως το είπε, δεν μας αρέσει η βία και η καταστολή. Φανταστείτε να τους άρεσε και όλα τι ακριβώς θα συνέβαινε. Πολύ ωραία μετάλλαξη, από τις πιο ωραίες που έχουμε ακούσει, πραγματικά. Το διατύπωσε και με ωραίες λέξεις. Πήγε ο Κυριάκος στο Πασόκ και διαπίστωσαν όλοι μαζί εκεί ότι συμφωνούν. Πασόκ, κίνημα αλλαγής. Σήμερα θα μας πάρει λίγο καιρό, κυρία Πρόεδρε, για να το συνηθίσουμε. Υπήρξαμε αντίπαλοι σχεδόν 40 χρόνια. Προχωρώντας προς τις εκλογές και ανταποκρινόμενος και στην πρόσκληση πρόταση της Προέδρουσας της κυρίας Γεννηματά, δεν διστάζω να πω ότι είναι πολλά τα σημεία στα οποία μπορούμε να συναντηθούμε. Όλοι όσοι έχουν κυβερνήσει στα χρόνια του Μνημονίου δεν έχουν καμία απολύτως διαφορά. Εφαρμόζουν, διαχειρίζονται με μεγάλη επιτυχία ή με μικρότερη τα μνημόνια που έρχονται από εκεί που έρχονται και απευθύνονται και κατευθύνονται προς εκεί που κατευθύνονται με πολύ μεγάλη επιτυχία και το κάνουν πάρα πολύ ωραία. Δεξιοί, κόκκινοι, αριστεροί, ροζ, πασόκι, πράσινοι ή όπως αλλιώς αλλάξουν ονόματα ή βρουν τρόπο να ρίχνουν στάχτη στα μάτια του κόσμου. Υπάρχει μεγάλη συμφωνία και αυτό πρέπει να το αναγνωρίζουμε, περίφημη συνέχεια και συνέπεια του κράτους. σε αυτόν τον τόπο ή θα έχουμε ανθρώπινα δικαιώματα ή φασίστες παύλα παπάδες. Φασίστες παπάδες τώρα, οι άγιοι της Εκκλησίας, φασίστες είναι δυνατόν. Δεν όρκησε δά και καμία χούντα όπως ο Άνθιμος, ήρεμα πια. Μητροπολίτης Καλαβρίτων είναι στο κάτω-κάτω. Είναι δυνατόν στα Καλάβρητα να έχει φασίστα Μητροπολίτη, αν είναι δυνατόν. Και μια επιθυμία. Όταν πεθάνω, θέλω να γίνω γατοτροφή. Αχ, θα κολοφάνει γάτες. Έλα, γεια. Και τι συμπέρασμα βγάζουμε για όλα αυτά? Ότι πρέπει να καταργηθεί ο κανόνας του offside. Αυτό? Αυτό βέβαια φταίει για όλα, το offside. Ότι πρέπει να καταργηθούν οι φασίστες παπάδες, δεν πρέπει? Τώρα κι εσύ. Όχι βέβαια. Α, σωστό. Τι θα ήταν η εκκλησία χωρίς φασίστες παπάδες? Σωστό κι αυτό. Σαν ψάρι χωρίς ποδήλατο. Δεν το έχω καταλάβει βέβαια αυτό τι σημαίνει, να σου πω την αλήθεια. Τι σημασία έχει? Όσοι είμαστε εναντίον του Αμβρόσιου, να ξέρεις. Τι είσαστε, τι είσαστε. Όσοι είμαστε εναντίον του Αμβρόσιου. Τι λες μωρή τσόκαρο που θα τολμήσεις να είσαι εναντίον του παπά, του ιερέα, του Αγίου. Δε σου κάνω τον Άγιο, αμάρτησα. Για μια νύχτα παράνομα, περπάτησα. Ωραίος Άγιος. Θα πάμε στην κόλαση. Να πάτε. Αφού σας έχουμε φτύσει, σας έχουμε σκίσει, σας έχουμε διαπομπεύσει, πού ήδη όλοι. Η οποία φτιάχτηκε όταν χάσαμε τον παράδεισο, επειδή η Εύα έφαγε το μήλο. Όταν ξεγέλασε το φίδι. Τι ήταν το φίδι άρα? Ναι, τι ήταν το φίδι? Κανα πούτη ήταν το φίδι. Τι ήταν? Φίδι στον κόρφο μας ήταν. Λούγκρα, από εκεί ξεκινάνε όλα. Το φίλο, τι ήταν το φίλο που βάλανε? Το τρίτο φίλο ήταν. Από τότε. Τα ξέρουν αυτά οι φασιστοπαπάδες. Αθώος ο φασίστας Αμβρόσιος για την κατηγορία της υποκίνησης σε βία, έτσι. Και κατάχρηση της ιεροσύνης και του φόκου, αυτό κάτι τέτοιο. Που καταδίκασε το γέροντα Παστίτσιο για βλασφημία. Αυτό ήταν βλασφημία, συγγνώμη κιόλας. Άκου γέροντας Παστίτσιος. Κάπου όπα. Είπαμε. Ναι. Το είπαμε. Ναι. Τουρκμενιστάν, Ιράν, Σαουδική Αραβία, Ελλάδα. Τέταρτη χώρα παγκοσμίως στη θεοκρατία. Αυτό τους διαλόγους που βγάζει ο σταθμός του Καμπουράκη και του Αλνού του Λουριτζή τιμούν το σταθμό. Είναι δυνατόν ρε παιδιά αυτοί οι δύο άνθρωποι να κάνουν εκπομπή και να τους δέχεται ο Χατζηνικολάου? Πώς ανταγωνιστείτε το τράγκα? Τι να κάνουμε, το ρίξαμε και εμείς τα καραγκιοζηλίκια μόνο έτσι. Πήρα το Real News. Ναι, ναι. Με συγχωρείτε, πήρα το ραδιοφωνικό σταθμό του κυρίου Χατζηνικολάου. Ναι. Τέλος πάντων. Τι τέλος πάντων, ναι σας λέω. Να σου πω κάτι, επειδή έχουμε γεμίσει με φλόρους εδώ μέσα, δεν έχετε πάρει χαμπάρι, εντάξει, ότι ο Σαββίδης, το μοναδικό πράγμα για το οποίο είναι ένοχος, είναι ότι ξεκίνησε την αντικαθεστωτική επανάσταση. Από τη Ρωσία για αυτή, λογικό, λογικό. Εννοείται, ρε μακά, ρωσική αρκούδα. Δεν τα έλεγε ο άλλος. Τα έλεγε. Μπράβο. Λοιπόν, η ρωσική αρκούδα ξεκίνησε την επανάσταση και μάλιστα, φίλε, επειδή είναι ρωσική αρκούδα, ναι. Τον ξεκίνησε ένοπλο τον αγώνα. Νάτα. Κατάλαβες τώρα, η πρώτη φορά αριστερά εκεί μας κατάντησε. Δεν αργεί και η νύχτα του κρυστάλλι. Αγιά σου. Όχι των κρυστάλλων, του κρυστάλλι με τα παϊδάκια. Κρυστάλλι, αγόρι μου, του κρυστάλλι. Γιατί εμείς για παϊδάκια είμαστε. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι τώρα. Ότι μέσα σε όλα πρώτη φορά αριστερά, ας πούμε, έχουμε φάει τον μπούλο που τον έχουμε φάει όπως τον έχουμε φάει. Έλα καλέ τώρα, δεν θέλω να ακούω υπερβολές, έλα χαζά. Έλα, άλλοι το διασκεδάζουν, άλλοι. Ναι. Δεν και τόσο. Εσύ που είσαι? Στη διασκέδαση. Και εγώ εκεί είμαι. Μερακλή μου εσύ. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι πρώτη φορά αριστερά να πούμε έχουμε που στύψει όλοι και αντί να χαιρόμαστε που ξεκίνησε η επανάσταση. Θέλουμε να το βάλουμε και φυλακή τον άνθρωπο. Αλλά δεν θέλουμε την αλλαγή. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν αντέχει ο κόσμος την αλλαγή και την επανάσταση. Τσακ, συνέχισε και για το κουκουέ. Και βεβαίως δεν αντέχει ο κόσμος γιατί. Έχω ωραία σπίδα. Γιατί? Δεν έχουν οριμάσει συνθήκες. Ακριβώς! Αυτό! Δεν έχουν οριμάσει συνθήκες. Και μάλιστα για να καταλάβεις, αυτό είναι και το μήνυμα ενότητας. Είμαστε πιο κοντά από όσο νομίζετε. Εντάξει, δεν έχουν οριμάσει συνθήκες. Δεν θέλει ακόμα ο λαός, οπότε δεν θα γίνει επανάσταση. Σωστό. Άρα τι κάνει η Ρώση και η Αρκούδα. Άρα βιάζεται. Χειμέρι ανάρκη, φίλε, η Ρώση και η Αρκούδα ακόμα. Και δύο ανακοινώσεις για το τέλος. Από σήμερα, κάθε απόγευμα, 7 με 8, εδώ στο ραδιόφωνο του Real, επανάληψη Ελληνοφρένεια. Ό,τι ακούσατε το μεσημέρι θα το ακούτε και 7-8 από Δευτέρα έως Πέμπτη, κάθε βράδυ μετά τον Μπογιόπουλο. 7-8 παίρνει σκυτάλι η επανάληψη της Ελληνοφρένειας. Τώρα θα ακούσουμε το λαό, η δεύτερη ανακοίνωση. Και αμέσως μετά μαγκαζίνο από σήμερα με τον Άκη Παυλόπουλο, καλορίζικος, σιδεροκέφαλος. Να λέει μόνο καλές ειδήσεις, αν και αυτή η ευχή ποτέ δεν θα πιάσει, δεν έχει καμία σημασία. Άκης Παυλόπουλος λοιπόν σε λίγα λεπτά. Γεια σας. Αποστόλη, με λένε Βασίλη Ρουμπελιώτη και επειδή έχω σήμερα τα γενέθλιά μου και την Κυριακή έχω επέτειο με τη γυναίκα μου, θέλω να μου δώσει μια πρόσκληση για το Κρεμλίνο. Νωρίς είναι ακόμα, ρε. Δεν έχω βγάλει ακόμα. Θα μου δώσει για το άλλο Σάββατο όμως. Πάρε, ναι, όταν είναι. Μα όταν παίρνω δεν μου βγαίνει καθόλου. Τι να κάνω τώρα που σου βγήκε που δεν έχουμε διαγωνισμό? Δεν έχουμε διαγωνισμό τώρα. Έλα, Αποστόλη μου. Τι κάνεις, αγόρινα μου. Δεν μπορώ να σου πω. Δεν θα βγούμε από το μνημόνιο. Τον Αύγουστο. Τον Αύγουστο 2018 και εδώ δεν θα βγούμε. Απλά το μνημόνιο δεν θα λέγεται μνημόνιο. Θα λέγεται κάπως αλλιώς. Θα λέγεται Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Στήριξης και Αλληλεγγύης του Ελληνικού Χρέους. Θα λέγεται κάπως αλλιώς. Πώς έγιναν οι δανειστές κάποια στιγμή, ας πούμε, οι εταίροι μας. Okay. Αμέσως να τον κακολογήσετε. Όντως βγαίνουμε. Θα ονομαστεί κάπως αλλιώς και θα συνεχίσουμε δηλαδή. Mm. Από ένα ανέκδοτο. Είπε ο Άδωνης ότι αν δεν βγάλει, λέει, το Survivor το τουρκικό Sky, δεν θα ξαναπατήσει. Α, ναι, ναι, ναι, ναι. Και το Power of Love είναι και αυτό τουρκικό, μην ξεχνιέσαι. Μας έχουν γαμίσει στα τουρκικά. Μας έχουν γαμίσει οι τουρκόσποροι. Και το Voice και το My Style Rocks, όλα αυτά είναι τουρκικά. Δεν λέει γαμίσε τα οι τουρκόσποροι, γαμίσε. Μην μιλάς έτσι για τους προγόνους μας. Και δική μου και εμένα από πώς μας δεσμένη ήρθε. Λοιπόν, έλα, γεια. Έλα, γεια. Αποστολή. Έλα. Βρε κουτά, σας εξαπάτησε ο Σαββίδης. Λαγός του Σαμαρά είναι ακόμα να το καταλάβετε. Α, ναι, ναι, καλά, καλά. Καταρχάς, έβαλε στην Ευρωβουλή αυτόν τον ποδοσφαιριστή με την πολύ τεστοστερόνη, πώς τον Ζαγορίδη. Μετά, έκανε το δημοψήφισμα. Ήτανε λαγός στο να πάρει ο Τσίπρας έτσι και να πάρει κανάλι και σας βλέπω τελικά δεν πήρε τίποτα. Την τελευταία στιγμή την έκανε και εμείς μείναμε χωρίς κανάλι. Γιατί δεν πήρε το Ε. Το Ε είναι του Σαββίδη. Ναι. Έχει το Ε και ένα 19% του Μέγκα. Το Μέγκα που κλείνει αύριο μεθαύριο. Έχει το Ε. Και ένα 19% του Μέγκα των εργαζομένων που είναι όμοιροι. Καταρχάς, εγώ που βλέπω ειδήσεις καμιά φορά έτσι που και που, κάτι μπουρδίτες, δεν καμία σχέση με ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα το Μέγκα που κλείνει και έχει μόνο. Ναι, παιδί μου, τίποτα δεν έχει σχέση με ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα πας καλά, αν είδε. Έλα, μωρέ, έλα, μωρέ. Όλοι οι ΣΥΡΙΖΑ χτυπάνε. Βλέπεις ένα χτύπημα στο ΣΥΡΙΖΑ, πανικός. Μετά διοργάνωσε το συλλαλητήριο στη Μακεδονία και εδώ στην Ελλάδα. Το οποίο ήταν κατά του ΣΥΡΙΖΑ, φωνάζανε. Μετά το αναφερέθηκαν οι τρεις βαθμοί, τώρα πρόσφατα, πριν την προηγούμενη εβδομάδα, βαρούσαν όλοι τα γραφεία. Του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είδα να παίρνει καμιά ανακοίνωση. Α, η μωρή που είστε και για το ποδόσφαιρο, εσύ και από την άλλη. Άντε, σ' αφήνω. Έλα, να πω. Να πει, αφού μαλακίε λε. Κάνε στήριξη στο ΣΥΡΙΖΑ, εγώ να το δεχτώ. Είσαι ΣΥΡΙΖΑ λοβοτομημένη, το δέχομαι. Υπάρχουν και αυτοί. Μπορώ να δεχτώ διαφορετικότητα. Όμως, κάντο μωρή με πιο έξυπνο τρόπο. Ποιο βρε. Τη στήριξη, αυτή την κολοστήριξη στο ΣΥΡΙΖΑ, κάντε με πιο έξυπνο τρόπο. Πολύ έξυπνα την κάνω. Πάρα πολύ έξυπνα. Σύμφωνα με τα δικά σου λεγόμενα. Το κάνει όπω στήριζε ο Κουβέλη στο ΣΥΡΙΖΑ τόσα χρόνια. Κατάλαβε τόσο χαζά. Για το κοινό, ποιος είναι πιο ναζί, αυτός που έχει τα διακριτικά στο μπράτσο ή αυτός που λέει για τους γύφτους και για τους αμαία. Αυτός που λέει για τους γύφτους και για τους αμαία, μωρέ, γιατί δεν έχει πει ακόμα να τους κάνουμε και στήρωση. Περίμενε, μην μπερδεύεις το ένα το άλλο. Η ιδεολογική μήτρα το ναζί η δεξιά είναι. Μην μπερδεύεσαι. Το ίδιο πράγμα είναι. Ναι, να σου πω. Αλλά θέλω να συμφωνούμε, έλα ούστ. Πριν από 40 χρόνια, σε ποδοσφαιρικό αγώνα, δύο αντίπαλοι ποδοσφαιριστές διεκδικούσαν την μπάλα με κλωτσές, μπουνιές και βρυσές. Απαπα. Του τύπου φτού, βλάκα και μαλάκα. Αν είναι δυνατόν, την άλλη μέρα, ο σκητσογράφος, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, τους έκανε σκίτσο και από κάτω έγραφε: ο αθλητισμός στο ποδόσφαιρο είναι πολιτισμός. Να τα. Και ανυψώνει τα χρηστά ήθη και κατέληγε: φτού, βλάκα και μαλάκα. Έλα, αυτό ήθελα. Ήταν τόσο ξεκαρδιστικό, εγώ δεν το κατάλαβα. Μπορεί. Τέλος πάντων, Έλληνα, σε καλά. Μια φορά ήταν δύο σφουλίδια και λέει ο ένας τον άλλο. Χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο, παρακαλώ. Είδες. Χαμήλωσε το ραδιόφωνο για να μ' ακούς. Ναι, ναι. Λοιπόν, λέει, δεν το χαμήλωσε. Κάτσε, θα γελάσουμε τώρα. Χαμήλωσε το ραδιόφωνο, αγάπη μου γλυκιά, πώς θα συνεννοηθούμε. Το κλείσε, ρε. Δεν είπα να το κλείσει, το χαμηλώσει, είπα. Κάτσε και θα δει που θα γελάσουμε. Πάει σε μια ελεφαντίνα και την τσίπαγε από πίσω στον κόλο. Τριβώνει και αυτή και του τραβάει μια κλανιά και τον πετάει απέναντι. Μαθημένο. Πάει ο Άρης κοντά του και άρχισε να γελάει. Γιατί γελάζε, ρε, του λέει. Εσύ άμα γάμπη, διακρίνεσαι. Τέλειωσε. Τέλειωσα. Μόνο σου δυστυχώ. Έλα, γεια. Από σήμερα λοιπόν κηρύσουμε ανένδοτο αγώνα. Από σήμερα λοιπόν κηρύσουμε ανένδοτο αγώνα. Κηρύσουμε ανένδοτο αγώνα. Πριν από αρκετούς μήνες, σε ένα μεγάλο λεωφορείο που έγραφε απ' έξω Ευρώπη, ο Μακρόν στο τιμόνι τον έχει πάρει ο ύπνος. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε που θα πάει το λεωφορείο. Ανακοίνωση. Το λεωφορείο με τον κόλο προς το ποτάμι αναχωρεί για Τζόρτζια. Για Τζόρτζια. Άιντε, όρνια το λερωμένο είναι. TikTok. Γιορτάζει ο πρόεδρός σας, κυρία Καρακώστα. Να τον χαιρόμαστε. Γιορτάζει Αλεξίου του ανθρώπου του Θεού, Αλεξίου του ανθρώπου του λαού. Τοκ, τοκ, τοκ. Ευγενικό σφύριγμα. Γλυκός ήχος που εφραίνει τους ακροατές και σπάει τη μοναξιά. Ξύπνα, πρέπει να αποφασίσουμε που θα πάμε.